Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Gel ubrayı aziz, insana ki vakti kubedes mecbe lmecavi mekbul nine. Duhi kuniye ve ame hadise ki ubrayı kuyu Müslüman Rabbi kunun. Ji Hazreti Enes radiyallahu ta'ala an hatiye rivayet kirini. Dibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aha gutiye mübuyi aha bihistiye. Dibi Khuday-i Aliye vakti ku temizlik nebe, yani desmej nebe limeji. Ev maleki ku jihatibe tişteki ku insan maleki ciyeki bidize bile sadaki Khuday-i Nevi mali kabul dike. Neji limeja bedesmej kabul dike. Ev hadisa hani, hadisa Enes fe zawaid kitabiye da gutiye bi rivayeteki zayıf hatiye rivayet kirini. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.